चार मार्क हैं उत्तराखंड आठ बार निकले हैं और चेन्नई की जो मतलब ताजा निकली वो छह है जो दिगर तकाजु में नहीं है। एक जमात गई है फैज रही मसूरे से रामपुरा, दो जमातें गई हैं बोरबरोच ये चिल्ले की जमातें हैं, एक जमात गई है दिलदार नगर नेपाल की, एक जमात गई है गोदरा, एक जमात गई है सहारनपुर और छह बजे तो उसमें जमात में तादाद है वो दस है। हफ्ते में जो तालीम महिमा मौसम तालीम वो छह मकाम पे हो रही है और जुम्मे के दिन सुबह होती है माँ खाने के साथ और एक तकाजा हमारा है माँ मस्वाद का चिल्ले का। क्या जुम्मे के दिन क्या होता है? जुम्मे के दिन सुबह होती है खाने के साथ जी। आप क्या शब्द गुजारी जी खाने के साथ जी सत्य अपना साथ नहीं करते एक जगह का यह है शब्द गुजारी खाने के साथ मतलब सत्य अपना खाना खुद एक साथ नहीं करते टिप्पण टिप्पण नहीं करते हैं। हाँ जी मतलब पकता है देख देख पकती है सर। एक तकाजा है चिल्ले की जमात है माँ मस्वाद का हमारे मन चल रही है इस टाइम चिल्ले मास्टर जमात निकलने की चिल्ले की माँ मस्वाद जमात तो तकाजा जमात हमारा भेजी जाए उत्तराखंड में माँ मस्वाद की तकाजा